EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Het DIDD Verkiezingscafé. Een hele goede avond. Live vanuit Café Marktzicht in Ederveen is dit het verkiezingscafé van Dit is de Dag. Bij mij aan tafel zit de lijsttrekker van de oudste politieke partij van Nederland, Christoffer van de SGP. Goed om te weten, we zijn niet alleen te horen op NPO Radio 1... maar ook te horen en te zien op nporadio1.nl... en op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1... en ook het kanaal Politiek en Nieuws op tv. Tot 19:30 zijn we er dus. Meneer Stoffer, fijn dat u er bent. Welkom. Dankjewel. Bent u vaak in het café te vinden eigenlijk? Nou, als ik heel eerlijk ben, bijna nooit. Nee? Nee? Nu heb ik in Den Haag een appartementje dat zit naast een café... dus ik zit er wel vaak naast. Oké, maar u heeft nooit het gevoel van ik loop even naar binnen? Nou, wel eens even met de eigenaresse. Dat we even gaan een praatje maken als buren. Maar ik heb geen tijd om daar te zitten. Ik moet altijd aan het werk. Ja, oké. Okay. Het is ook om 20:00 al dicht. Het café gaat om 20:00 al dicht? Ja. Oké, nou dat is hier eigenlijk ook zo. We zijn tot 19:30 geopend met het verkiezingscafé. Fijn dat u er bent. We zitten hier in hartje SGP-land op de Veluwe. Ik heb het even opgezocht. De Tweede Kamerverkiezingen 2021. Er was één stembureau hier in Ederveen. Met stip op 1 de SGP met meer dan 1000 stemmen. En daarna volgden de kleine partijen als VVD, CDA, ChristenUnie met 300 stemmen of minder. Dus dit is, ja, uw partij is hier groot, u bent hier groot. Voelt het lekker om hier dan ook te zijn vanavond? Zeker, ik voel me helemaal thuis hier in dit gebied. Ja, mooi zo. In 2021 was het dus een monsterzege voor de SGP. Maar toen was er natuurlijk wel een verschil. Toen was daar nog Kees van der Staaij als lijsttrekker. En dat viel onze satirisch verslaggever Diederik Smit ook op. Dit is de dag van Diederik. Christoffer is de nieuwe SGP-leider en moet proberen om Kees van der Staaij te doen vergeten. Dat zal niet meevallen, want van der Staaij zat 25 jaar in de Kamer. Als Stoffer dat ook wil halen, moet hij blijven zitten tot 2043. Zover is het nog niet. Voor veel mensen is Christoffer nog een grote onbekende. Een mysterie, een enigma. Dus ik ging de straat op met een foto van Christoffer om te kijken hoe het precies gaat met de naamsbekendheid van de nieuwe SGP-leider. Goedemiddag. Weet u wie dit is? Even kijken. Zal wel politicus wezen, denk ik. Ik denk, dit is die nieuwe van de GPS, hoe heet hij? Wat eerst Kees van der Staaij was. Hoe heet hij nou? Hij was al Kamerlid, geloof ik, hè? Van woordvoerder Financiën, woordvoerder Economische Zaken. Hij is toen erin gekomen voor Elbert Dijkgraaf. Hoe heet hij nou? Hij heeft toch ook in de gemeenteraad van Nunspeet gezeten? Even denken hoor. Hij is ook ingenieur, toch? Ja, precies. Civiele techniek gestudeerd. Hoe heet hij nou? Aan de Universiteit van Twente. Nou, directeur netwerkmanagement geweest bij Rijkswaterstaat. Oh, wat erg dit. Geboren in Harderwijk. Bestuurslid voor het waterschap Veluwe. Ja. Sorry, ik kom er niet op. Nee. Het is Christoffer. Oh, dan bedoel ik toch iemand anders. Nou ja, leuke man. Het DIDD Verkiezingscafé. Dank aan Diederik. Ja, meneer Stoffer, is het een druk eigenlijk die u voelt als opvolger van Kees van der Staaij? Nee, want Kees heeft natuurlijk 5,5 jaar gekeken van hoe ik het doe. En zegt, Chris, ik heb alle vertrouwen in je. En dat straalt hij ook de afgelopen dagen en afgelopen weken uit. Dus nee, ik moet eerst zeggen, met de zegen van Kees die ik meekreeg en met alle steun die hij geeft. En het fijne team wat wij ook hebben, campagne-team, fractieteam. Ja. Het gaat eigenlijk best goed. Dus ik keek er vooraf een klein beetje tegenop, maar ondertussen valt het 100% mee. Waar keek u tegenop? Nou ja, kijk, je doet het voor de eerste keer. En als wat je voor een eerste keer gaat doen, denk je van, nou, zou het niet heel veel energie kosten? Of zou ik het vol kunnen houden? Of weet ik wel genoeg? Of, nou, dat soort dingen, zeg maar. Maar ja, tot nu toe gaat dat eigenlijk allemaal best wel van een leien dakje. U ziet er nog energiek uit? Ja. Ik voel me ook energiek. Kijk. Ik heb meer energie dan ik de normale Kamerdebatten doe. Het is zulk leuk werk, die campagne. Ja? Anders doe je natuurlijk werkbezoeken op maandag of vrijdag. En nu de hele week. Dus ik kom heel veel SGP'ers tegen overal. Dus, het is, en ook heel veel mensen die zeggen, ik ga voor dit voor de eerste keer SGP stemmen. Dus nou ja, dat geeft ook best energie. Dat je denkt, hebben het de afgelopen jaren toch best goed gedaan. Ja, dus die mensen zijn eigenlijk blij dat meneer Van der Staaij weg is? Nee, want die zegt ook van... Kees Van der Staaij en Roelof Bisschop hebben ook heel goed werk gedaan. Jammer dat ze weggaan. Maar ja, die nieuwe, daar zien we ook allemaal wel zitten. Dus ja. Dat voelt fijn voor u, kan ik me voorstellen. Ja, maar toch, die naamsbekendheid, dat lijkt me ook wel een uitdaging. Henry Bontebal van het CDA, die zei ook van... ja, dat is wel een probleem eigenlijk. Merkt u dat ook? Kijk, Kees was natuurlijk in al die jaren dat hij veel opgebouwd. Ik denk, ja, als ik maar lang genoeg blijf zitten, komt dat vanzelf. Ik ben er eigenlijk helemaal niet zo erg mee bezig. Het gaat natuurlijk ook niet zozeer om het poppetje. Het gaat natuurlijk om wat je brengt. En met SGP'ers en ook SGP-stemmers, die kijken wel heel sterk naar de inhoud. Dus ja, als ik heel eerlijk ben, ik ben er niet zo mee bezig. En het komt vanzelf, denk ik. Er liggen hier in het café bierviltjes met een QR-code. Zeg ik even tegen de mensen die gezellig om ons heen zitten. Via deze code kunt u een vraag stellen aan meneer Stoffer. En dat kan natuurlijk ook via de NPO Radio 1-app. Of en hoe je het dan anders gaat doen dan Kees van der Staaij, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even de actualiteit. Net aan het begin van de avond bekend geworden, een nieuwe ophokplicht voor kippen en andere vogels vanwege nieuwe uitbraken van de vogelgriep. Ja, we zitten hier dus in Ederveen. Veel pluimveehouderijen in deze omgeving. Dat is ook uw achterban. Spreekt u deze pluimveehouders? Heeft u dan vandaag al berichtjes gekregen, bezorgde mens? Nee, vandaag nog niet. Maar wel één wethouder uit de gemeente Barneveld gaf me het vanavond aan. Die zegt, ja, dat is echt alweer een zorg die op ons afkomt. En er zijn natuurlijk heel veel gezinnen die hier ook hun brood in verdienen en die ermee te maken hebben. Dus ja, echt heel zorgelijk. En ik snap me heel goed dat de mensen die dit soort bedrijven hebben, dat die zich echt grote zorgen maken. Wat betekent dat voor ons bedrijf, voor ons gezin, voor onze toekomst? Want wat betekent dat? Ja, goed, dat kan natuurlijk zijn dat dadelijk... Het is nu nog ophokplicht, hè? Dat betekent dat je natuurlijk dieren niet naar buiten mag enzovoorts. Maar ja, dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Ja, als je niet uitkijkt, dan kan het einde van het bedrijf betekenen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Dus nee, echt heel ernstig wat dat betreft. Dit speelt al lang. In uw verkiezingsprogramma pleit u voor een gerichte aanpak. Wat bedoelt u dan? Nou ja, kijk, op het moment dat ergens iets is, dan moet je niet zoveel mogelijk maar alles platleggen. Dat zie je natuurlijk pas vaker, dat je denkt, nou, er is ergens een probleem. Laten we dan het hele land maar platleggen. En wat is dan platleggen? Nou, dat je zegt, in het hele land ophokplicht bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of nou, allerlei restricties qua vervoer. Nee, kijk heel verstandig naar wat verstandig is. En doe dat gewoon zo lokaal mogelijk. Ja, dan moet je vooral deskundigen laten kijken. Kijk, als je aan mij vraagt van Chris, hoe doe je dat precies? Ik kwam net langs dat ik ingenieur ben. Nou, als je iets vraagt over infrastructuur, wil ik er nog wel iets zinnigs over zeggen. Mm-hmm. Over dit soort dingen moet je deskundige mensen laten kijken. En ook de mensen uit de omgeving zelf. Ja, maar u wil wel een vaccinatie, toch? Dat daar op wordt ingezet. Lees ik in uw programma. Als ondernemers dat willen, zou dat heel goed zijn. Ja. Ook veel nieuws over de oorlog tussen Israël en Hamas. De situatie in Gaza. Er komt nog voor de verkiezingen een debat. Daar is een kamermeerderheid voor. U bent daar niet voor. Nee. Waarom niet? Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Kijk, we gaan altijd even terug naar 7 oktober. Hè? Toen viel Hamas Israël binnen vanuit die Gazastrook. Minstens 1200 vrouwen, kinderen en mannen vermoord. Vrouwen ook op een verschrikkelijke manier verkracht. Ja, een ontzettende aanval, een grotere aanval op Joden is er niet geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat kwaad, dat Hamas, dat zit daar in de Gazastrook. De leiding zit overigens in Qatar. Hè, die zit daar lekker veilig, stuurt hun eigen mensen op pad en gebruikt ze als menselijk schild. Was dat niet gebeurd, dan had Israël ook helemaal hier niet gedaan. Maar dat ze nu zeggen van, ja, weet je, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. En als wij veiligheid willen bieden aan de Joodse mensen ergens in de wereld, dan kan het alleen in Israël. Ja. We moeten dat veilig maken. Maar waarom wil u geen debat? Wat zeg je? Waarom wil u geen debat? Nou, waar zouden we het over moeten hebben? Ik bedoel, Israël doet, als ze echt stevig hadden, hadden ze op 8 oktober de hele Gazastrook leeggeveegd. Hadden ze zo kunnen doen. Had heel veel mensenlevens gekost. Het kost natuurlijk ook veel mensenlevens nu. Dat is echt... Maar dat komt wel dat die Hamas-leiding hun eigen mensen als menselijk schild gebruikt. Ja. En ik denk dat wij hier niet eens even Israël moeten gaan kapittelen. Want dat is denk ik de bedoeling van een heel aantal partijen. Ze denken, we gaan eens even Israël kapittelen. Een stop erop zetten, niet veel doen. Ja, dat is prachtig. We moeten wel even kijken wat op 7 oktober gebeurd is. Hè? Ja. Dat die verschrikkelijke aanval was, dat is de aanleiding. Er zou bijvoorbeeld gedebatteerd kunnen worden over stukken die NRC heeft gepubliceerd. Stukken van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. In die stukken staat dat Israël bewust onevenredig geweld gebruikt in de strijd tegen Hamas om eigen verliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat zou toch een reden voor het debat kunnen zijn om daar met elkaar over te praten? Twee dingen. Eén, het is natuurlijk één signaal. Dus de vraag is, wat klopt daar precies van? Dan zou je ook eerst kunnen vragen van, nou, kunnen we daar schriftelijk op schriftelijke vragen informatie krijgen? Want u gelooft het niet? Nou, dat weet ik niet per se, maar je zou dat ook op een andere manier kunnen vragen. Er hoeven niet een heel debat. Ik weet niet of u weet hoe de debatten gaan in de Kamer, maar het is dan vaak... je kunt hier gewoon vragen, hoe zit het? Nou, dat is niet dat je wacht, er komt een antwoord. Nee, dan gaat er een heleboel gedoe van alles omheen. En moet ook even rekenen, we hebben een hele grote Joodse gemeenschap hier in Nederland. Als je ziet wat het conflict nu al doet, wat we ook hier aan gedoe importeren met al die massen en verschrikkelijke leuzen. Vanaf de Jordaan tot de Middellandse Zee. Ja, ik ben veel in Israël geweest. Dat land schoongeveegd moet worden. En dat een soort vrij Palestina moet zijn. De Joodse gemeenschap hier in Nederland, die is echt, voelt zich bang. Voelt zich in de steek gelaten alleen. En dat importeren we hier. En dat gaan we met zo'n debat nog een keer versterken als je niet uitkijkt. Hoezo denkt u dat? Dat een debat dat versterkt? Want u zegt, ja, u zegt, ik weet niet of u weet hoe dat gaat. Maar het is uw werk, toch? Om daarover te debatteren. Maar kent u partijen als B1 die leuzen op Mauritshuis en dergelijke projecteren? En zo zijn er meerdere partijen afgelopen zondag een klimaatmas die uitmondde in iets verschrikkelijks op het einde. Dus u wil niet met partijen in gesprek die een ander standpunt hebben dan nu als het hier om gaat? Zeker wel. Maar wat je volgens mij niet moet doen, is nu net voor de verkiezingen dit ervan maken. En uiteindelijk worden hier de dupe van. Dat zijn daar met name de Joodse gemeenschap hier in Nederland, die zich zwaar in de steek gelaten voelt. En daar hebben we wel een erfenis liggen, hè, vanuit 80 jaar geleden. Als je ziet wat er allemaal weggevoerd wordt. Ik denk dat we hier heel sterk moeten gaan staan. Dat we zeggen, wij staan achter de Joodse gemeenschap, we staan achter Israël. En het onvoorwaardelijk? Wat je moet doen, is zeggen van, natuurlijk hebben Palestijnen moeten leven. En ik heb echt wel te doen met de Palestijnse bevolking. Die hebben maar één probleem, dat is hun eigen politieke leiding. Hamas, verschrikkelijke terroristen, in de Westbank Fatah, echt een corrupte bende. En die mensen van Hamas, de leiding zit heerlijk in Qatar, die zit in de kaviaar. Maar het gaat er nu over. Mensen sturen ze gewoon de dood in. Er zijn nu dus signalen, zien we bijvoorbeeld in NRC, maar er zijn meer geluiden dat Israël in de manier waarop zij zichzelf verdedigt, oorlogsrecht schendt, internationale verdragen schendt. Wat doet dat met uw steun voor Israël, als dat blijkt? Stel nu dat ze daar een stukje overheen zouden gaan. Dat is natuurlijk, daar kun je vragen over stellen. Maar wat is exact proportioneel? Moet je eens kijken wat Hamas gedaan heeft. Maar daar gaat dan een rechter over oordelen. Stel, er wordt geconcludeerd, Israël overtreedt. Ja, maar jongen, dit is natuurlijk niet dat je denkt van, dit is een land wat oorlog voert tegen een land. Dit is een corrupte terroristische bende die Israël binnenvalt en een land wat echt zijn verdediging nodig heeft. Het is een hele specifieke situatie in Israël. En u vindt alles wat Israël tot nu toe doet, voor zover u dat kan beoordelen vanaf hier, binnen proportie? Ik kan niet iedere detail situatie beoordelen, maar als ik zie hoe ze opereren, hoeveel ruimte ze telkens willen geven dat mensen ook weg kunnen, ook uit het gebied, en ook telkens nog weer een corridor neerzetten. Ze doen genoeg. Ze doen ongelooflijk veel. Als ze echt keihard hadden gereageerd, dan hadden ze die Gazastrook op 8 oktober helemaal leeggeveegd. Dat doen ze niet. We hebben een vraag gesteld over deze kwestie. Jan den Hertog. Meneer den Hertog, waar bent u? Ah, u zit hier. De microfoon komt naar u toe. Fijn dat u er bent. U bent emeritus predikant en bestuurslid van Kairos Sabeel. Wat is dat voor organisatie? Kairos Sabeel Nederland, dat is een stichting met haar voorgangers. Die een bijdrage wil leveren tot het tot stand komen van een rechtvaardige vrede in dat conflictgebied. Okay. Met nadruk op rechtvaardig. En u heeft een vraag aan meneer Stoffer. Ja, en met name richten wij ons op in eerste instantie op discussies binnen de kerken. Maar ook een gesprek met de politiek gaan we niet uit de weg. Nou, dat blijkt, want u mag uw vraag nu stellen. In uw verkiezingsprogramma, of in uw programma, staat dat u zou willen dat de BDS-beweging verboden zou worden, gecriminaliseerd. Nu, de BDS-beweging, voor degene die dat niet weet wat het is, dat is een beweging die in rond 2006, meen ik, in Palestina is gelanceerd. Boycott, desinvesteer en sanctioneer. Hè? Ja, daar staan die letters voor. Ja. En die deden een wereldwijde oproep om via dat soort geweldloze middelen, ze zijn strikt geweldloos. Dus bijvoorbeeld acties om producten uit bezette gebieden in Israël niet langer te kopen en bedrijven te dwingen om Israël te verlaten. Dat is wat die BDS-campagne doet. Precies. Om Israël ertoe te brengen, dankzij de druk van de internationale gemeenschap, om tenminste drie dingen te doen. Dat is de bezetting te beëindigen, want dat zien wij als de bron van heel veel ellende. Om Palestijnen in Israël gelijke rechten te geven, want er wordt gediscrimineerd aan alle kanten, wat dat betreft. En drie? En om het recht door Israël, die discrimineert ten aanzien van Palestijnse inwoners. Ik kan voorbeelden geven, maar goed, dat gaat misschien te ver. Ja. En het derde punt is het recht op terugkeer van de Palestijnen, het recht op terugkeer, te erkennen. Ja, en meneer, uw vraag is dus, waarom wil u dat die organisatie, die BDS-campagne, dat die verboden wordt? Want dat staat, meneer Stoffer, in uw verkiezingscampagne. Dit is geweldloos protest, verzet. Nou, in de afgelopen tijd is ook geregeld bovengekomen dat subsidiestromen naar terroristische organisaties gaan. Dat is één. Dat is ook de meest belangrijke. En voor de rest... Welke subsidiestromen, wat bedoelt u nou? Nou, zij verlenen alle subsidies aan allerlei organisaties. En voor een deel ging dat ook naar terroristische organisaties. In die tijd dat daar ook maatregelen op getroffen werden, hebben wij bijvoorbeeld een voorstel gedaan om een Palestijns ziekenhuis, heel specifiek, wel van een subsidie te voorzien, omdat daar dingen stil lagen. Maar BDS financiert ook terroristische onderdelen. Zo geweldig als het lijkt, is het helemaal niet. Oké, dus wat meneer Den Hertog hier omschrijft, dat standpunt, daar zegt u van, daar is ruimte voor, maar het feit dat die subsidies naar terroristische organisaties gaan, dat is voor u de grens en daarom wil u dat het verboden wordt. Ja, en daarom zeggen we, dat zit daar nadrukkelijk onder. We hebben ook Joodse organisaties gesproken die ook laten zien van wat er allemaal exact aan details onder zit. Ja, daar moeten we gewoon vanaf. En als je nu kijkt, is dat altijd een hele specifieke situatie. Mensen denken ongeveer dat het is als net tussen Nederland en België. Ik heb de indruk dat meneer Den Hertog wel weet dat hij veel van de situatie af weet. Ja, nou, ik ben bijvoorbeeld, ik ben geregeld in Israël geweest, ook in Palestijns gebied, Palestijnen gesproken. Een voorbeeld, een Palestijns hoogleraar. Die zei tegen mij, Chris, elke keer als ik van Palestijns gebied naar bijvoorbeeld Jeruzalem wil, dan word ik helemaal gecontroleerd. Dat is toch best wel naar. Is het ook? Toen ben ik bij Buitenlandse Zaken geweest, ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël. Ja, Chris, het gaat niet om die meneer, maar het gaat er wel om dat dat de leiding van de Palestijnen af en toe een vrouw, die zeggen ze dan, ja, die is zwanger, met een groot kleed om, die moet naar een ziekenhuis. Ja, en één keer in de zoveel tijd zit daar een bomgordel onder. Wij kunnen niet anders dan die controles uitvoeren. Het hele probleem bij die Palestijnen zit in hun leiding. Ze hebben gewoon een verschrikkelijke leiding. Daar kun je ook geen afspraak mee maken. En Israël kan daar ook gewoon geen normaal gesprek mee voeren. Wat vindt u van het werk dat meneer Den Hertog doet met Kairos Sabil, dus in Nederland, langs die kerken gaan, om dat standpunt van Palestina ook bekender te maken? Het is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Dat is in dit land allemaal vrij. Maar ik kijk er anders tegenaan. Meneer Den Hertog, dat is dus het antwoord op uw vraag. Het gaat over de geldstromen die naar terroristische organisaties gaan. Ja, het zou te ver voeren om daar nu bewijsstukken van op tafel te leggen. Maar iets anders is van, wij opereren strikt geweldloos hier in Nederland. En u wilt dat via een Nederlandse wetgeving, wilt u dat verbieden. Hoe ruimt u dat met de vrijheid van meningsuiting? Meneer Stoffer. Nou, ik wil helemaal niet verbieden wat meneer doet. Hij mag van mij alle kerken langs die hij wil en proberen aan te geven wat hij bedoelt. Dat is helemaal geen probleem. Dus het gaat om die geldstromen van de BDS? De geldstromen BDS, die willen wij stopzetten. Ja. Ik toch nog even over wat wij zien als een grondoorzaak van heel veel ellende die al jarenlang duurt, namelijk de doorgaande militaire bezetting van Palestijns gebied, dus van land wat niet van Israël is. Hoe waardeert u dat? Ziet u dat als een schending van het internationaal recht? Of hebt u daar een andere visie op? Dus op de Westbank bijvoorbeeld? Ja. Wij zijn een partij die opereert vanuit een open Bijbel. En in de Bijbel staat heel nadrukkelijk aangegeven wat de landpalen van het land Israël zijn. Dat is inclusief de Westbank, dat is inclusief Gaza. En natuurlijk zouden er ook andere mensen kunnen en mogen wonen. Maar dan moet dat wel op een vredelievende manier. En dat zou wellicht best kunnen. Maar laat heel helder zijn. Onze insteek is dat Israël recht heeft op dat hele gebied Israël. Maar u bedoelt met vredelievende manier, vredelievende richting Israël? Want Israël gedraagt zich daar niet. Ik was van de zomer bijvoorbeeld met mijn gezin in Israël. Toen hebben wij een excursie gedaan onder leiding van Palestijnse christenen naar Bethlehem. Dat is de Westbank. Die Palestijn zei, weet je Chris, hij zei niet eens tegen mij, maar tegen de hele groep, van, hij wist helemaal niet wie ik was. Hè. Ik was gewoon een toerist. En we waren allemaal Amerikanen, Canadezen, van alles en nog. Houdt u het kort hoor, we moeten door. Ja, nee, maar het was een vrij lange vraag. Er werd gezegd, daar zie je zo'n settlement. Hè, zo'n, weet je wie die gebouwen hebben, zegt hij? Ja, nee, wij. Want we verdienen daar 5 keer zoveel als dat we bij onszelf bouwen. Hij zei, weet je, wat ik graag zou willen is dat we gewoon in vrede samen konden leven. Maar dat lukt niet, ook door de houding van Israël. Nee, maar met zulke soort mensen zou het prima kunnen. Dat is een gewone Palestijnse christen die ook graag in vrede samenleeft met zijn Joodse medemens. Dan zou het prima kunnen, maar ja, de hele ellende zit in die leiding van... Dat punt heeft al genoeg over gezegd. Okay. Meneer Den Hertog, ik dank u in ieder geval voor uw vraag. De nationale gezinspas, hoe ziet die eruit? Want die wil u. Nou, kijk, we kunnen dat is een mooie pas. We kunnen natuurlijk praten over de exacte uitvoering. Maar we zeggen eigenlijk dat gezinnen met meer dan 2 kinderen dadelijk ook bijvoorbeeld naar dierentuinen en dat soort dingen kunnen. Gratis? Nee, dat zou bijvoorbeeld kunnen voor de prijs van wat een gezin van, met twee kinderen heeft. Hè? Maar nou ja, daar valt ook het praten over gratis. Maar de uitvoering kunnen we naar kijken. Maar het gaat dus om dat grote gezinnen. Nou, ik weet, u bent vast ook wel eens naar de dierentuin en dat soort dingen geweest. Of een speeltuin. Ja, dat kost zoveel. Dat heel veel normale gezinnen. Een gezin met een normaal inkomen, maar een redelijk aantal kinderen. Dus korting? Korting, ja. Oké, okay. Korting voor gezinnen. Waarom vindt u dat belangrijk? Nou, dat gezinnen ook een dagje plezier en uitjes met elkaar kunnen hebben. Als je niet een heel fors salaris hebt of wat meer kinderen hebt. Oké, okay. Want er zijn tegenwoordig... Want gezin, daar zet u echt op in, hè, met uw verkiezingsprogramma. Ja. Daar gaat het helemaal over. U begint ook niet te glimlachen. Er staat wel meer in, maar dat is voor ons wel een heel belangrijk punt. Ja, u begint ook te glimlachen als ik erover praat. Ja. Er zijn tegenwoordig 10 keer zoveel singles in Nederland als na de oorlog. En dat worden er eigenlijk nog steeds meer. Ja. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat singles de toekomst hebben. Nou kijk, op zich zijn we ook... Wij zeggen ook ons focuspunt en spippen is focus op familie. Dat gaat dus ook om het gezin waar je uitkomt. En daar zitten natuurlijk ook vaak ooms en tantes bij die ook single zijn. Dus ik kan nu met mijn oom en tante naar de dierentuin? Is dat wat u dan bedoelt? Nee. Maar kijk, als je alleen bent kun je dingen best betalen. Maar als je zegt de toekomst... Ja kijk, zonder gezinnen met kinderen is er geen toekomst. Hè? Dan sterft gewoon het menselijk geslacht uit. Dus het is wel heel belangrijk dat we ook de gezinnen koesteren, alleen al van het oogpunt dat weer de aankomende geslachten zijn. Dus wat zegt u dan tegen die singles? Die horen er ook bij. Ja. Maar die gaan niet meer op dat pasje van het gezin, want die hebben wat goeders zelf op inkomen. Oh, dat is... De bel gaat. Weet u wat dit betekent, meneer Stoffer? Nee. Dit is de gratis bierbel. Dit is mijn collega Erik met een meter bier. U mag er een... kijk uit, uw horloge ligt op tafel. U mag er een biertje uitpakken en een biertje staat voor 1 miljard. En dat mag u nu... Als gratis bier mag u dat ergens aan besteden? Ja, ik moet zeggen, ik drink nooit bier, behalve als het na mijn verjaardag. Oké, okay. Maar het is altijd een keer na uw verjaardag, toch? Ja, zeker. Maar dan heb ik bijvoorbeeld bier gehaald. En als het dan niet opgegaan is, dan gaat het over datum. Nou, ooit ben ik een keer, zei mijn broer Chris, die datum dus vanaf die tijd... U mag een biertje mag u uitdelen nu. Mag ik uitdelen? Symbolisch, een miljard is die waar. Ja, u mag hem hier letterlijk uitdelen in het café. Maar waar zou u die miljard aan besteden, dat miljard aan besteden? Meneer Stoffer kijkt nu om zich heen en kiest iemand uit die nu een biertje krijgt. Ik denk, kijk, als je met die markt, dan denk ik altijd van... als er geld over is, moet je teruggeven aan de mensen. Dus belastingkorting, maar dat is flauw, hè? Dus ik zou het uitgeven aan kinderbijslag. Ik heb afgelopen maand 250 miljoen euro aan de kinderbijslag kunnen toevoegen. Dat doet echt een mooi stukje voor gezinnen. En ik zou die miljard er ook graag aan toevoegen. Nou, duidelijk. Dan is dat bij deze in ieder geval door u uitgesproken. Het bier wordt hier uitgedeeld in het café. Gratis bier, dat bestaat natuurlijk niet echt. Nergens. U heeft uw verkiezingsprogramma ook laten doorrekenen door het CPB. Hè? Ja. Vindt u dat belangrijk, zo'n doorrekening? Want er zijn eigenlijk ook veel partijen die het niet doen. Ja, kijk, ik snap best een aantal kanttekeningen die gemaakt worden. Want er zijn best wel zaken in zo'n doorrekening die of niet passen in het model. Hè? Het is een model. En daar zitten altijd beperkingen aan. Dus je kunt effecten bijvoorbeeld niet helemaal goed berekenen. En daar zit bij ons ook al een aantal dingen in. Bijvoorbeeld dat wij zeggen, niet iedereen hoeft allemaal de arbeidsmarkt op. Ja, dat scoort niet positief in zo'n model. Mm. Maar het gaat mij erom dat je gevoel hebt van... wat zijn de kosten van datgene wat je doet? Is het ook realistisch? Ja. Is je programma uitvoerbaar? Dus u vindt dat belangrijk, hè? Dat inzicht. Ik ben ook zelf een hele keer meegegaan naar die doorrekeningen, ook met de gesprekken met CPB... Ja. Gevoel te krijgen bij het model en verbeteringen die ze weer doorvoeren. Ik vind het wel belangrijk om wel te doen. In magere jaren zoals nu is begrotingsdiscipline nodig. Uw verkiezingsprogramma van 2021. En Kees van der Staaij viel Rutte toen nog aan ook. Hè. Die zei, we hebben financiële degelijkheid nodig. Dat is ook wel het gevoel dat rondom uw partij hangt. Die financiële degelijkheid. Hoog tijd om terug te keren naar dat financieel degelijke beleid... schrijft u in uw verkiezingsprogramma. Maar uit die doorrekeningen van het CPB blijkt dat het overheidstekort het meest stijgt bij de verkiezingsplannen van Ja 21 en uw partij. Ja, wat is er misgegaan? Helemaal niks. Wat je wel ziet bij zo'n model ook, het is nu een snelle berekening. Dat betekent dat je ook niet de lange termijn effecten bij de kop pakt. De berekening 2021, dat komt allemaal meer voorbereid en uitgebreider. Daar zag je dat de lange termijn effecten bij de SGP heel goed uitpakten. Dat is op zich niet veranderd. Onze verkiezingsprogramma is namelijk inhoudelijk... niet heel veel veranderd in die anderhalf, twee jaar. Wat je kunt doen, wij zijn binnen de grenzen gebleven... van wat afspraken zijn, Europese afspraken... met begrotingstekort en overschrijdingen van de begroting. U zit precies op de norm, hè? De Europese norm, 3,6. Kijk, we hadden nog wel iets bij kunnen sturen. Andere partijen is dat wel gelukt, die zitten lager dan zeker. U. Je kunt namelijk twee dingen doen. Je gaat of fors bezuinigen, nu al heel snel. Dan grijp je enorm in de samenleving. Dat heeft hele grote effecten. Dat doen wij liever op lange termijn. Okay. We moeten echt wel bezuinigen op een aantal grote posten. Zoals rond volksgezondheid. Zit echt te veel. Dus een helder beeld kan de kiezer eigenlijk niet krijgen van de financiële verantwoording. Nee, eigenlijk is dat. Maar wat je ziet, de andere kant die je kunt kiezen, is de last enorm op laten lopen. Nou, partijen als Partij van de Arbeid, GroenLinks en ChristenUnie, aan de linkerflank zeg maar, van het politiek spectrum, die gaan bedrijven enorm belasten. 25 miljard Partij van de Arbeid, GroenLinks. Dat doet u niet. 22 miljard ChristenUnie. Nee, bij ons komt er ruim een miljard bij op voor hele grote bedrijven. Bedrijven, okay. Maar niet voor het MKB. Dus u zegt eigenlijk, ik heb het hartstikke goed gedaan, alleen dat zie je nu nog niet, dat komt later pas. Heel goed. Het gaat erom dat we echt een realistisch plan hebben neergelegd. Er zitten ons ook best een aantal leereffecten in dat je denkt, nou, sommige dingen zou je misschien net iets bij kunnen schrijven. Daar gaan we ook wel op zoek de komende tijd. Okay. Maar dat geeft bij ons aan dat onze plannen passen. We nemen geen grote ingrepen in de samenleving en ook geen fix hogere lasten. Duidelijk. Ja, je kunt niet in 4 jaar al die ellende van de kabinetten hiervoor, die maar met geld hebben. Kunt u niet meteen oplossen, daar heeft u langere tijd voor nodig. Matthijs Kruk, daar wil ik naartoe. Die zit ook op een kruk, psycholoog met u. Fijn dat u er bent. U heeft een vraag aan meneer Stoffer. Ik ben psycholoog en ik werk met mannen die vastlopen in seks en in porno. In het partijprogramma staat dat de SGP een totaalverbod wil voor distributie en productie en het bezit van porno. Dat is misschien geen haalbare kaart, wordt er dan gezegd. Maar de leeftijd ophogen van 16 naar 18, een pornoverbod, dat zou dan helpen als effectieve aanpak tegen pornoverslaving. Want dat is een wijdverbreid probleem, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat? Dat klopt, ja. Nou, mijn vraag daarbij is, hoe gaat een pornoverbod en de ophoging van de leeftijd dan bijdragen aan het voorkomen van pornoverslaving? Meneer Kruk, heel kort, wat is die ophoging van de leeftijd? Van 16 naar 18, dus dat je als minderjarige niet meer porno zou mogen kijken. Oké. Okay. Meneer Stoffer, wat gaat een verbod oplossen? Wat het op zijn minst oplost, kijk, wij zeggen altijd, seksualiteit hoort binnen het huwelijk, hè? Dat is één. Dat is natuurlijk een helder standpunt. Het tweede, als je de leeftijd ophoogt, dan betekent dat in ieder geval dat minderjarigen er niet, als het goed is, niet bij mij in aanraking komen. Maar als je kijkt naar die porno, dan kun je denken van ja, dat is. Maar er zit een hele industrie achter. We hebben ook vragen gesteld, een tijdje geleden, Roelof Bisschop. Naar aanleiding van uitkomsten van zaken die in Frankrijk speelden. Er is een industrie achter, met veel geweld, met ook misbruik van minderjarigen. Maar hoe gaat een verbod eruit zien? Want het hele internet staat vol met porno. Ja, nou, kijk, de uitvoering is altijd een lastig ding, hè? Dat weten we zeker op internet. Is het een haalbaar ding? Waarom? Ik bedoel, op zijn minst kun je toch het ideaal hebben om eraan te beginnen. Maar hoe zou het dan uitgevoerd moeten worden? Ik ben niet deskundig op het gebied van alles op pc's en dergelijke. Oké, dus u weet niet of het kan? Nou, je kunt in ieder geval pogen om het zoveel mogelijk restricties op te zetten. Ja, maar u weet niet of het kan? Nou, je kunt op zijn minst op de productie toch al zeggen van dat mag niet, hè? En dan, als er geen productie is, dan komt er ook niks meer naar buiten. Ja. Je kunt ook zeggen, ja, in andere landen kan dat wel. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja, maar laten we eens hier beginnen met het goede voorbeeld. Dat hier niet meer is. Dan heb je dat geweld niet meer. Maar dan gaan mensen toch kijken naar porno uit andere landen? Nou, ik hoop dat andere landen dat goede voorbeeld volgen. Maar ik kan niet ingrijpen in andere landen. Ik kan wel proberen mijn beste om wetgeving in dit land aan te pakken. Meneer Kruk, u bent dus psycholoog. Spreekt u ook met pornoverslaafden en zo? Ja, wat hoort u? Nou, wat ik hier hoor is dat het nogal wat zwart-wit wordt uitgelegd en dat in de praktijk het wat genuanceerder ligt. Ik denk niet dat een pornoverbod aan zich uiteindelijk leidt tot minder pornoverslaving. Ik denk wel, wat de heer Stoffer zegt, dat het klopt dat er een industrie achter zit die niet helemaal die je zou kunnen reguleren. Als het gaat om de mannen die ik spreek, dat is overigens, zie ik ook zo nu en dan een man die christelijke normen en waarden aanhangt, maar uiteindelijk bij mij komt omdat hij zich schaamt voor het feit dat hij porno kijkt. Dus ik denk eigenlijk dat een verbod niet zozeer de oplossing is, omdat dat beschamend werkt, waardoor je een bepaalde lading bij de mensen legt die het gaat kijken. Alleen waar het vooral om gaat is dat we een discussie moeten hebben om dat taboe juist eraf te halen. En met een verbod leg je dat taboe er juist op. Oké, reactie meneer Stoffer? Ja, kijk, we moeten het uit de taboes weer halen. Ja, maar dan zeg je, dan maak je het normaal. En ik ben natuurlijk begonnen met van dat te zeggen, het ideaal is dat dat seksualiteit binnen het huwelijk plaatsvindt. Maar er zijn verslaafden en dan is het juist goed, zegt meneer Kruk, om er met elkaar over te spreken in plaats van dat er zoveel schaamte is. Ja, maar dan kun je er even goed al over spreken. Dat bedoel, daar gaat het ons niet om. Het gaat niet om iemand die een verslaving heeft dat je zegt, daar mag je niet over praten en kijken of je daarvan af kunt komen. Ja, maar meneer Kruk zegt juist, zo'n verbod maakt het, brengt het nog meer in de taboesfeer. Want dan gaan mensen dat nog stiekem maar doen. Ja, dat, maar kijk, het zit bij ons ook sowieso, wat ik al aangaf, het ideaal in van dat zit binnen het huwelijk. We weten dat we in een gebroken wereld leven, dat er dingen anders zijn. Maar het zit hem ook in die industrie, wat ook meneer aangaf. Ja, daar gebeuren gewoon vreselijke dingen die ook mensen weer raken. En zeggen, dat moeten we niet doen. Ja, dus of het dan haalbaar is en of het echt werkt, het gaat u vooral om het principe. Het gaat me om het principe, om het ideaal. En ik weet wel echt dat we hier niet de ideale wereld gaan maken. Maar dit is in ieder geval uw punt erin. Dank voor uw vraag, meneer Kruk. We zijn er doorheen op NPO Radio 1. Maar we gaan door op YouTube en op NPO Radio 1. .nl. Dus kijk en luister daar vooral mee. En anders zijn wij er morgenavond weer met Mirjam Bikker. Graag tot dan. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.